تفقد الطير اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا. تفقد فے قاف دال فقد کسی چیز کی تلاش اور جستجو میں مصروف ہونا, اور تفقد کا معنی ہے کسی مجمع کے متعلق حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنا, اٹینڈنس لینا. اس لیے اس کا ترجمہ خبرگیری اور نگہبانی سے بھی کیا جاتا ہے. وتفقد الطیر, سلیمان علیہ السلام کا لشکر موجود ہے اور وہ پرندوں کا انسپیکشن کر رہے ہیں, پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی نظر بھی کتنی تیز تھی اور کس قسم کی نگرانی تھی. فقال ما لی الا ارى الهدهد, کہتے ہیں یہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ما لی, مجھے کیا ہے, اپنے بارے میں غور کرتے ہیں. یعنی ہدہد کی کمی محسوس ہوئی, ہدہد نظر نہیں آیا. کہتے ہیں کہ یہ مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا, مجھے کیا ہوا کہ نظر نہیں آ رہا. یعنی یہ نہیں کہتا کہ ہدہد کہاں گیا, کہتا یہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیا زبردست انداز ہے نا. غلطی کسی کی بھی ہو, ہم سب سے پہلے کس کو بلیم کرتے ہیں؟ فوراً دوسرے کو کرتے ہیں. لیکن صالحین کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. غلطی شاگرد کی ہو تو اچھا استاد خود کو بلیم کرتا ہے, یہ قصور میرا ہی ہے, کوتاہی میری ہے, تربیت میری ٹھیک نہیں, کمی مجھ میں ہے. ماں لیا, یہ کیا ہے مجھ کو, لا ار الہدہد, کہ مجھ کو ہدہد نظر نہیں آ رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی. یعنی اتنے سارے اور پرندے تھے تو ہدہد کے بارے میں کیوں پوچھا انہوں نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں ایسے سکینر لگائے ہیں کہ وہ زمین کو دیکھ کے پہچان لیتا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو چونکہ وہاں پانی کی ضرورت تھی تو انہیں ہدہد سے کام تھا, اس لیے خاص طور پر ہدہد نگاہ میں آ گیا کہ وہ موجود نہیں ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ پھر ہدہد جس علاقے کی نشاندہی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ زمین کے بڑے بڑے حصے کو کھود کے اندر سے پانی نکال لیتے تھے. بہرحال ہدہد زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے یا نہیں, یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں یہ بات عام طور پر مشہور ہے, اور ہو بھی سکتا ہے, تو مشکل کیا ہے. اگر ایک عقاب میلوں اوپر سے دیکھ سکتا ہے اپنے شکار کو, اور کچھ اور پرندوں کی نظریں بہت تیز ہیں, تو ہدہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہو. لیکن بیچارہ اپنے اوپر پڑنے والے جال کو نہیں پہچان سکتا, اس میں آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے. مالی اللہ ار الہدہد, کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا, اس کی غیر حاضری ان کو بہت کھٹکی. ام کان من الغائبین, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے یا غائب ہونے والوں میں سے ہے, یا اس نے آج چھٹی کر لی ہے, وہ کہاں ہے؟ یوں لگتا ہے کہ وہ غائب ہونے والوں میں شامل ہو گیا ہے, آج مجلس میں حاضر نہیں ہوا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کا ذمہ دار ہو, مثلاً ایک استاد ہے, تو اس کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ آ کر پڑھا دے یا سبق سن لے. اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ صرف آنے والوں کی نہیں, نہ آنے والوں کی بھی خبر رکھے کہ کوئی ایبسنٹ ہے تو کیوں ہے, لیٹ ہے تو کیوں ہے, غائب ہے تو کیوں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کے حالات سے باخبر رہا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے. جو شخص غیر حاضر ہوتا, اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کا پتہ کرواتے, خود حاضر ہو سکتے تو عیادت کو جاتے, اگر کسی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اس کی تکلیف دور کرتے. پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین جو ہیں, انہوں نے جب حکومت کی تو اپنی حکومت کے دوران وہ پورے پورے علاقوں کی خبر گیری رکھتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مشہور ہے کہ فرات کے کنارے کسی بھیڑیے نے اگر بکری کے بچے کو بھی پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا. صرف انسانوں ہی نہیں, جانوروں تک کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے تھے. تو اسلامی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کی یا اپنی سلطنت کے اندر پائے جانے والے مختلف لوگوں کے حالات سے باخبر رہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے. اور وہ جو مشہور واقعہ ہے, ایک لڑکی کی ماں دودھ میں پانی ملا رہی تھی اور وہ اس کو روک رہی تھی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے ہوئے ان کی گفتگو سن لی, تو وہ واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا. اور بہت سے واقعات ملتے ہیں عربی ادب کی کتابوں میں, تاریخ میں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کی یا گشت کرنے کی. اس لیے کہ ایک شخص ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کی نظر سب پر ہو یا جس کو سب کی خبر ہو, کیونکہ اسی سے ایک انتظام بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اسلام انفرادی زندگی میں, انڈیویجولزم میں اجتماعیت سکھاتا ہے, مل جل کر رہنا سکھاتا ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی, اور اسی طرح ایک جسم کی طرح ہے سب مسلمان کے. ایک حصے کو کچھ ہو تو باقی بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ایک اور بات یہاں سے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بندہ مومن کی جب کسی بھی نعمت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتا, تاثر اللہ سے شکوا کرتا فوراً کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. مومن فوراً اپنی طرف نظر ڈالتا ہے کہ کہیں میری کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں, کہیں میرا تو کوئی قصور نہیں, تو مجھ سے یہ نعمت چھن گئی یا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کسی بھی نقصان کے موقع پر, کسی بھی تکلیف کے موقع پر ہم خود کو کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں, اپنی ذمہ داری کتنی محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو کتنا بلیم کرتے ہیں. اگر ہر شخص کا طریقہ یہی ہو جائے جو سلیمان علیہ السلام کا تھا, کہ سب سے پہلے اپنی طرف نظر ڈالے, اپنی غلطی کو جانے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے, تو شاید سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں ضرور اس کو سزا دوں گا, سخت سزا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ضرور ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ورنہ وہ ضرور لائے میرے پاس کھلی دلیل, اصلی عذر بتائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک امیر یا ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کی خبر گیری کرے, وہاں وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے, وہ پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا, اس کو جینے کا حق نہیں اب, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی, فَقَالَ, تو ہدہد آ گیا, آ کے کہنے لگا, اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں, میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. احتو, احاطہ کرنا, کسی چیز کے بارے میں مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا. ہدہد کی اس گفتگو کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں قوم سبا کے بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ لے کر آیا ہوں, تازہ ترین نیوز لے کر آیا ہوں. من سبع بنبع یقین, یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس سے حضور کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ہدہد کا یہ انداز کسی بدتمیزی یا کسی ایسے رویے پر مبنی نہیں تھا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کو تو پتہ ہی نہیں جو کچھ مجھے پتہ ہے. یہ تکبر کا جملہ نہیں ہے. یہاں ہدہد اپنا عذر پیش کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بسلطان مبین اس کو لانی ہوگی. تو وہ یہ سلطان مبین پیش کر رہا ہے, دلیل پیش کر رہا ہے, عذر پیش کر رہا ہے, اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کر رہا ہے کہ جناب میں بے وجہ یہاں سے غائب نہیں تھا, میں اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوتا, لیکن میں اپنے کام میں جو آپ نے مجھے سپرد کیا تھا اس میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے یہاں پہنچتے دیر ہو گئی, اور جس کام پہ آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں کر آیا ہوں, یقینی خبر لایا ہوں. ورنہ تو صرف اتنا کہتا نا کہ میں کچھ نئی خبر لایا ہوں, وہ کہتا میں یقینی خبر لایا ہوں, یعنی جو آپ چاہتے تھے وہ میں لے آیا ہوں. یہاں پر سبا کا ذکر ہوا ہے. سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس پر پھر ایک قوم کا نام پڑا اور ایک شہر کا بھی, اور یہاں شہر مراد ہے, اور یہ شہر صنعاء یعنی یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین, شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے پر مشتمل تھی, اور افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگین تھا, لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا. اس لیے انہوں نے ہدہد کو اس کام پہ بھیجا کہ وہ اس علاقے کی خبر لائیں. قوم سبا جو ہے ایک دولت مند قوم تھی, سورت سبا میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی. اس قوم کے شاندار کھنڈرات اور باقیات آج بھی پائے جاتے ہیں. بہرحال یہاں ایک عورت کی حکومت تھی جس کا نام بلقیس تھا, اسی کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے, اس لیے مختصر تعارف کرانا ضروری تھا. وہ کہتا ہے کہ میں بنبئی یقین لایا ہوں, یعنی صرف خبر نہیں لایا بلکہ یقینی خبر لایا ہوں, صرف معلومات نہیں بلکہ اہم معلومات ہیں. اب وہ اپنی معلومات دیتا ہے, انی وجد تمرا اتن تملکہم, میں نے ایک عورت کو ان کی حکمران پایا ہے, میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. وہ اوتیت من کل شیء, اور اسے ہر قسم کی چیز عطا ہوئی ہے, یعنی بہت دولت مند حکومت ہے اور بہت اہم علاقہ ہے. اور کل شیء سے مراد کیا ہے, یعنی ہر ضرورت کی چیز. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم سبا کا یہ علاقہ یا سبا کا یہ شہر بہت اہم علاقوں میں سے تھا, اور یہاں پر ایک عورت حکمران تھی. ولہا عرش عظیم, اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے. وجدتھا, میں نے پایا اس کو, وقومھا, اور اس کی قوم کو, یسجدون للشمس, کہ وہ سورج کے آگے سجدہ کرتی, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بہت خوشنما بنا دیے ہیں. فصدہم عن السبیل, اور اس نے ان کو اصل راستے سے روک رکھا ہے. فہم لا یہتدون, تو وہ ہدایت نہیں پاتے, ان کو راہ سمجھ نہیں آتی. یہاں ہدہد جو خبر لایا ہے وہ بڑی اہم ہے, اور ہدہد کی سمجھداری دیکھیے. ہم پرندوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی سمجھ نہیں, اور یہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اپنے کاموں پر جن کو ہم نہیں جانتے. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے خصوصی طور پر پرندوں کو سدھایا تھا, ان کو ٹریننگ دی تھی, وہ ان کے کام کرتے تھے, ان کے ذریعے خبر رسانی کا کام لیتے تھے. تو اسی لیے خود خود اپنا کام کر کے, اپنا مشن مکمل کر کے اپنی سفارت سے واپس آ رہا ہے, اور آ کر جو خبر دیتا ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو ان کی ظاہری حالت بتاتا ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے, کس قسم کا ان کا تخت ہے, کیسی وہ قوم ہے, اور دوسری ان کی عبادت کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اتنی ترقی یافتہ قوم ہونے کے باوجود ان کی عقل ابھی پوری طرح کام نہیں کرتی, ظاہر پرست لوگ ہیں. چمکنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے, سورج. تو وہ سورج کے آگے جھکتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی بجائے سورج کے پجاری ہیں, شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت کمانا اور اپنا معیار زندگی بلند کرنا ہے. آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, اصل رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. فصدہم عن السبیل ہیں, فہم لا یہتدون ہیں, ہدایت سے بہت دور ہیں. یہ آیت ایک طرح سے وضاحت بھی ہے اس آیت کی جس پر پیچھے بات ہوئی ہے, زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، انسان جب اصل حقیقت کو نہیں جانتا، اس سے لاعلم ہوتا ہے اور ایک غلط رستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے خوشحال قوم کہ اوتیت من کل شیء، جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، بہت بڑے عرش یا تخت کی مالک ہے اس کی ملکہ، لیکن حال کیا ہے نا سمجھی کا، کہ سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے، یعنی شیطان نے جو ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں۔ تو اللہ یسجدو کا تعلق بھی زینہ کے ساتھ ہے، تو شیطان نے ان کے لیے یہ عمل بھی بہت خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ کون ہے اللہ؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمان و زمین سے، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ یہاں پر آپ حدود کی سمجھ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ خب ان کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، بمانا مخبو، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی دیہات میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں اور وہاں پر طرح طرح کی فصلیں دیکھیں، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایک ہی زمین ہے، کہیں گیہوں اگا ہوا ہے، کہیں پھل ہیں، کہیں درخت ہیں، ہر ایک کی پیداوار مختلف ہے، رنگ شکل ڈیزائن تاثیر ہر چیز مختلف ہے۔ جب تک یہ چیزیں باہر نہیں تھیں تو یہ کہاں تھیں؟ مجھے سانگھڑ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہم زمینوں پر گئے، باجرے کا دانہ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کبوتر وغیرہ کو باجرہ ڈالتے ہیں نا، ایک سنگل سیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس ایک سنگل سیڈ سے جو سٹا نکلتا ہے یا جو بھٹا نکلتا ہے، اس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ میں اسے اٹھا کے تو بہت دیر تک صرف حیران پریشانی رہ گئی کہ ایک اتنے چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا بھٹا، یہ پہلے بھٹا کہاں چھپا ہوا تھا؟ بالکل یہی خیال جو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہاں تھا، یہ زمین میں کدھر تھا، یہ کہاں سے نکل آیا۔ پھر اسی طرح یہ جو بیر اتنے زیادہ آج کل عام نظر آتے ہیں آپ کو ٹھیلوں پہ، ریڑھیوں پہ، ان کے درخت تھے۔ درخت کیا، ان کی جھاڑیں تھی چھوٹی چھوٹی۔ حیرانی اور پریشانی کی بات، میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ بیر کا شاید بہت بڑا درخت ہوگا کوئی، لیکن وہ بالکل چھوٹے چھوٹے پودے تھے، اور ایک سال میں وہ اتنی فصل تیار ہو چکی تھی کہ جس کے ساتھ ان گنت بیر تھے، ایک ایک پودے کے ساتھ۔ اس کو بھی دیکھ کے میں سوچتی تھی کہ ایک سال پہلے یہ کہاں تھے، یہ کہاں چھپے ہوئے تھے، یہ باہر کیسے آ گئے، کس نے ان کو نکالا باہر، اور پھر ان کے اندر جو ٹیسٹ ہے، جو رنگ ہے، خوشبو ہے، وہ کہاں چھپی ہوئی تھی اس مٹی میں؟ چھپی ہوئی ہے نا، وہیں سے نکلتا ہے نا سب کچھ، یا پھر آسمان سے، کیونکہ یہاں صرف زمین کا ذکر نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، آسمان سے بھی چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ کچھ چیزیں سورج کی روشنی سے یا چاند کی روشنی سے ان پھلوں کے اندر رس یا خوشبو پیدا ہوتی ہے، یا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ پودوں کے اندر جو گرینری پیدا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں سورج کی روشنی کا بھی ایک کردار ہے۔ تو روشنی میں گرین رنگ تو موجود ہے، لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے؟ لیکن آئے سے تو نظر نہیں آتا، لیکن روشنی کی جو لہر ہوتی ہے اس کے اندر کتنے رنگ ہیں، وہ سات رنگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کس کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں آ کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت ہے، ایک حدود یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ شیطان نے ان کے عقلوں پہ کیسا پردہ ڈالا کہ یہ اس رب کو بھول گئے کہ جو آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کے لیے، ضروریات کے لیے کیا کچھ زمین میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جتنی بھی معدنیات ہیں، مائنز ہیں، جو بھی تیل کے ذخیرے ہیں، گیسز ہیں، کیا کچھ ہے زمین کے اندر، وہ سب کچھ کہاں کہاں اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر دور کا انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا چلا جائے۔ اور وہ نہ صرف زمین کے بھیدوں کو اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ زمین کے مخفی خزانوں کو، پوشیدہ چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے اور تمہارے دل کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی سجدہ کرنے کے لائق سورج تو نہیں ہے, سجدہ کرنے کے لائق تو وہ رب ہے جس نے سورج بنایا, جس کا علم وسیع ہے. کون ہے وہ؟ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. اللہ تعالی جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ رب ہے عرش عظیم کا, اللہ عرش العظیم. اس جگہ پر سجدہ واجب ہے. کیوں؟ آیت سجدہ ہے لیکن کیوں؟ ایسے تو نہیں کہ بس ایک آیت لی اور اس پہ سجدہ لکھ دیا. یہاں ہدہد نے شرک کا رد کیا, اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا اور اس قوم کے سورج کو سجدہ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا. تو اس کے جواب میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ کہ جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو وہاں تم اس کو سجدہ کرو. تم اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ تم سورج کو نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہو. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان آیات سے آپ ہدہد کا کردار بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ذرا اس کی رپورٹ پڑھیے, کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے, یعنی کتنا کانفیڈنٹ ہے. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو, اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک ہے. اگر ایک پرندے میں اتنی سمجھ ہے تو انسانوں کی عقل تو پھر اسفل سافلین ہو گئی, تو جانوروں سے بھی کم ہو گئی کہ وہ صرف ظاہری چیزوں کو پوج رہے ہیں, صرف چمکنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی مملکت, اس کا تخت اور عورت کی حکومت اور ہر چیز ہے ان کے پاس. کہتے نا اوتیت من کل شیء, ہر چیز ہے ان کے پاس لیکن ان سے کچھ بھی امپریس نہیں ہوتا. بلکہ ان میں جو خامی ہے اور جو سب سے بڑا قصور ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اچھا, ہم جب کسی کی بڑی سلطنت دیکھیں یا کسی بڑے انسان کو دیکھیں تو اس کے مال و دولت اور بڑے ڈیل ڈول کی وجہ سے ہمیں اس کو کوئی قصور نظر نہیں آئے گا. ہم اس سے ایسے مروب اور ہیبت ناک ہوں گے کہ اس کی غلطی بھی چھپ جائے گی, اس کے غلطیوں کو بھی ہم جواز دینے لگیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے, کیونکہ بڑا آدمی جو ہے. لیکن ہدہد ان کی بڑائی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ حیرت ہوتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں, سورج کے آگے جھکے ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے پرندوں, ساری مخلوق کا دین اسلام ہے. سب کے سب موحد ہیں, توحید پرست, حقیقت کو جانتے ہیں, اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو مت مارو, چونتی, شہد کی مکھی, ہدہد اور سرب, سواد رے دال, لٹورا جس کو بولتے ہیں. لٹورا اس کا سر بڑا ہوتا ہے, پیٹ سفید ہوتا ہے اور پیٹ سبز ہوتی ہے. خوبصورت پرندہ ہے, چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے. کہیں آپ کو شکار کا موقع ملے تو اس کو شکار نہ کیجیے, کیونکہ عام طور پر ایسے پرندوں کو کیوں شکار کیا جاتا ہے؟ چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے تو بعض وقت انسان ڈر کے, یا بعض وقت خوبصورت پرندوں کو سٹفنگ کے لیے کہ ان کو پکڑ لیں اور پھر ڈیکوریشن پیس کے طور پہ استعمال کریں. بہرحال ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں یہ جو ہدہد کی باتیں, اس کی جو رپورٹنگ ہے, اس میں مجھے دو چیزیں بہت اسٹرائک کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے جو یہ لفظ استعمال کیا نا, انی وجدتو, اور پھر آیت 23 میں وجدتو, آئی فاؤنڈ دس, آئی فاؤنڈ دیم, تو اس سے مجھے لگا کہ وہ اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہے بلکہ جو اس نے آبزرو کیا اس نے کہا میں نے یہ چیز پائی. دوسری یہ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک انالیٹیکل مائنڈ بھی نظر آتا ہے, کہ جب وہ یہ کہہ رہے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ, تو ساتھ ہی کہہ رہے وہ زین لہم الشیطان اعمالہم, کہ وہ اس کا انالیسس تھا کہ وہ شیطان نے جو ہے ان کے اعمال وہ کر دیے اور ان کے ہدایت نہ پانے کی وجہ. پھر تیسری بات جو اس نے جو لاسٹ میں بات کہی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب ہے اصل عرش العظیم کا, وہ اس سے پہلے ملکہ سبا کے بارے میں کہہ چکا تھا اللہ عرش العظیم, لیکن ایکچوئل عرش عظیم جو ہے اور اس کا رب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر دوسری چیز جو مجھے اسٹرائک کر رہی ہے اس کی رپورٹنگ میں وہ یہ جو کسی بھی چیز کی جب ایک آؤٹ لک ہوتا ہے ایک فزیکل آؤٹ لک وہ اس نے ایکسپلین کیا. پھر ساتھ ہی جو اور کوئی چیز نہیں کی عبادت کا کیا کہ وہ عبادت کی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ واحد ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز اس نے رپورٹ یا اس کو آبزرو کیا یا نوٹس کیا وہ ان کی عبادت کا تھا. سو دس آئی فاؤنڈ آئی ایم انٹرسٹنگ. انسانوں نے تحقیق کے جو معیار قائم کیے ہیں وہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معیار پرندوں کے اندر رکھے ہیں اور وہ انہیں استعمال بھی کرتے ہیں. آج ہم سستی کے مارے اگر اس طرح کے کوئی کام ہمیں دیا جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ ہی کو کوئی ریسرچ ورک دیا جائے کہ یہ ذرا کر کے آئیں کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ ہدہد بس اڑتے اڑتے کہیں جا پہنچا اور اچانک ہی اس نے جا کے کہیں دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور آ کے پھر بہانہ بنا دیا اور کچھ باتیں کر لی. ایسی بات نہیں تھی بلکہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو سدھایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ان سے دنیا بھر کے حالات معلوم کرواتے تھے اور پھر اس سے اپنے مشن کی تکمیل کرتے تھے. کیونکہ پیغمبر کا کام صرف اپنے ہی علاقے میں نہیں بلکہ اور علاقوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, جیسے کہ آگے ہمیں پتہ چلے گا اس واقعے سے. ہم اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں کہ امت وسط ہونے کی حیثیت سے دین کی تبلیغ کا کام یا دین کو آگے پہنچانے کا کام جو ہمارے ذمے ہے اس میں اگر ہمیں کوئی سروے دیا جائے کہ ذرا سروے کر کے لائیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک طرح کا سروے تھا جس کے سلیمان علیہ السلام کو حدود کو رپورٹ کرنا تھا اور وہ سروے کر کے لایا ہے اور جو کچھ ایکچولی دیکھا ہے اس نے وہ بیان کر رہا ہے. ہم اس طرح کے کام کیسے کرتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کو کسی نے کوئی کام دے دیا کیسے کرتے ہیں؟ نقل مار کے ادھر ادھر سے یا پھر صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ادھر ادھر کے گھوم پھر کے, حتیٰ کہ بعض اوقات ہم رپورٹ بیک کرنا بھی پسند نہیں کرتے, اس کو بھی ضروری نہیں سمجھتے. کئی دفعہ ہوم ورک ملتا ہے آپ کو اس کو واپس بھی نہیں پہنچاتے, جمع ہی نہیں کراتے, تو وہ آ کے کیا کہتا ہے کہ میں نے من سبعین بنبعین یقین, میں یقینی خبر لے آیا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا, اس کو انہوں نے مزید خبر لینے کے لیے بھیجا تھا. کیونکہ پیغمبروں کا کوئی بھی ایکشن حقیقی علم اور یقینی خبر کی بنیاد پر ہوتا ہے, سنی سنائی باتوں پہ نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ادھر سے اخبار میں پڑھ لیا, کوئی ادھر راہ چلتے کسی کو سن لیا اور وہی کافی سمجھتے ہم اپنے علم کے لیے. میڈم یہاں ہمیں دو جانور ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں سے سبق حاصل ہو رہے ہیں, کیا آپ چونٹی دیکھیں کہ اس کی خیر خواہی باقی چونٹیوں کے لیے کتنی ہے کہ وہ خبر پاتی ہے اور سب کو کہتی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بحیثیت انسان لوگوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہدہد جو چیز سب سے بڑی پکڑتا ہے وہ شرک ہے, کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم کسی دوسرے کے لیے کتنا اس بات کو پکڑتے ہیں کہ یہ شرک ہے. یعنی موازنہ ہے انسان کا اور جانور کا, کہ جانور باوجود اس کے کہ ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی مسلی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوم کے لیے کتنی خیر خواہ ہیں جو کہ ہم انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اور میڈم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں میں بھی عقل کے لیولز ہیں, کہ ایک چونٹی پہلے خبر پا لیتی ہے, باقی چونٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ, لیکن ایک چونٹی پہلے پا لیتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کو خبردار کر دیتی ہے. ان میں بھی عقلوں کے لیول ہیں جیسے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. بالکل, قرآن پاک میں آتا ہے نا امم امثالکم, یہ امتیں ہیں تمہاری ہی طرح کی, لیکن ہم جانوروں کو اہمیت نہیں دیتے. یہ باقاعدہ امتیں ہیں, گروہ ہیں, ان کا اپنا رہن سہن ہے, ان کی کالونیز ہیں, ان کے اندر بھی حکومتیں ہیں, ان کے اندر بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کے تحت یہ رہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کچھ ہے. میڈم ان آیات کو سننے کے بعد جو چیز مجھے اسٹرائک کی وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں حاصل ہو جائیں ان میں سب سے بڑی نعمت رب کی پہچان ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی عالی شان حکومت ہے اور ملکہ سبا کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خوبصورت انداز ہے وہ یہ بہت اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا لطف لے رہے ہیں, وہ مدعی کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا. تو دنیا میں جو بھی کچھ مل جائے اگر رب کی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی میں بہت اچھی بات کی کہ عام طور پر جب ہم شکوے کرنے لگتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, تو ہم نعمتوں کے لطف سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ان کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بھول کر جو نہیں ملا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سزا ہوتی ہے. پھر یعنی شکوے کا انداز بذات خود ایک سزا ہے. منفی سوچ اذیت کا باعث ہے انسان کے لیے, مصیبت کا باعث ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.